Kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień-noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 18. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Będą zawiadomienia do prokuratury w sprawie afery wizowej. Ameryka wesprze Ukrainę kolejnym pakietem finansowym. Pomimo ostatnich opadów w Polsce panuje susza rolnicza. Jest problem ze zbożem. Przewodniczący Komisji Śledczej do spraw tzw. afery wizowej Michał Szczerba poinformował, że skieruje zawiadomienia do prokuratury w związku z wynikami prac zespołu. Dodał, że w przyszłym tygodniu komisja może przedstawić wstępne sprawozdanie z dotychczasowych działań. Mamy wystarczające materiały, które zgromadziliśmy w ciągu ostatnich 3 miesięcy, dotyczące tego, w jaki sposób funkcjonowała inwestycja Olefiny 3. Mamy dokumenty z MSZ-u, mamy dokumenty ze służb specjalnych, które potwierdzają liczne patologie. Michał Szczerba przekazał również, że do prokuratury trafi wniosek o ujawnienie danych osób odpowiedzialnych za ostatnią serię pożarów w Warszawie. Ma to mieć związek z rzekomym precederem nielegalnego handlu wizami. Dzisiaj pani posłanka Leo w naszym imieniu złożyła wniosek w kwestii dotyczącej informacji prokuratora generalnego. Czy te ostatnie podpalenia, którymi byliśmy świadkami i w Warszawie, i w centrum handlowym Marwińska, to były osoby narodowości białoruskiej, ale też inne osoby. Czy te osoby wjechały na wizy programu rządu Mateusza Morawieckiego Poland Business Harbor? Komisja wizowa przesłuchała dziś prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Opracowanie przez członków komisji sprawozdanie z prac ma obejmować zeznania szefa PiS-u. Stany Zjednoczone wesprą Ukrainę kwotą 225 milionów dolarów. Prezydent USA Joe Biden poinformował o tym podczas spotkania z Wołodymirem Zełenskim w Paryżu. Obaj przywódcy uczestniczyli we Francji w obchodach 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Joe Biden zapewnił prezydenta Zełenskiego, że jego kraj nie ma zamiaru rezygnować z pomocy dla Kijowa. Dzisiaj przekazujemy kolejny pakiet w wysokości 225 milionów dolarów, by pomóc wam w odbudowie sieci energetycznej, powiedział Joe Biden. Przeprosił prezydenta Ukrainy za opóźnienia w przekazywaniu pomocy, co jak tłumaczył było związane z wielomiesięcznymi wewnętrznymi sporami w amerykańskim kongresie. Wołodymyr Zełenski podziękował Joe Bidenowi za kolejny pakiet pomocy. To bardzo potrzebne i konieczne, by Ukraińcy czuli, że nie jesteśmy sami i że jest z nami nasz strategiczny partner. Było to pierwsze spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy od 6 miesięcy. Stefan Folzer, Polskie Radio. Kilkadziesiąt osób rozbiło namioty przed rektoratem Uniwersytetu Warszawskiego i zawiesiło flagi Palestyny. To miało zmobilizować władze uczelni do negocjacji w sprawie takich umów z podmiotami z Izraela oraz potępieniem ataku na Gazę. Po 3 godzinach rozmów uniwersytet zobowiązał się powołać komisję etyczną do spraw weryfikacji współpracy międzynarodowej przyszłej i obecnej. Rektor UW profesor Alojzy Nowak opuścił spotkanie ze studentami, jednak pozostawił ich ze swoim przedstawicielstwem, w tym profesor Julią Kubisą. Zależy nam oczywiście na współpracy, więc 1/3 tego zespołu zostanie wyznaczona przez reprezentację protestujących. Jest to zespół ekspercki, który przygotuje wytyczne dla powołania komisji etycznej do spraw współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i oceny wymiaru etycznego tej współpracy. Reprezentujący studentów przed uczelnią student filozofii i matematyki Miki Skawiński nie ukrywa, że nieobecność rektora w negocjacjach zawiodła delegację. Cieszymy się jednak z tego, co mamy, ale to dopiero początek, mówi Polskiemu Radiu. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś się w końcu dzieje, że jakieś konkretne kroki jednak zostały podjęte. Liczyliście na więcej? Oczywiście, liczyliśmy na więcej. Ale negocjacje nadal trwają i my ich nie zamierzamy zakończyć teraz. Uniwersytet nie udostępnił na razie danych dotyczących współpracy z izraelskimi podmiotami, o które protestujący wystąpili w trybie dostępu do informacji publicznej. We wszystkich województwach występuje susza rolnicza. Wynika tak z raportu Puławskiego Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa. Do końca maja wyschło co najmniej 20% upraw. Największe straty odnotowano na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju z IMGW Grzegorz Walijewski mówi, że maj był bardzo ciepły, było wysokie parowanie, a teraz w czerwcu sytuacja wygląda podobnie. Nadal obserwujemy wyższe parowanie od opadu, więc klimatyczny bilans wodny w ostatnich 30 dniach jest cały czas ujemny, więc więcej wody tracimy. Oczywiście w miejscach, gdzie obserwowany był intensywny opad deszczu, no tutaj ten klimatyczny bilans wodny jest dodatni. Ale pamiętajmy, że takie sytuacje raczej są na niewielkich obszarach. Susza dotknęła głównie zboża jare, słabsze plony są także w zbożach ozimych, w truskawkach, krzewach i drzewach owocowych oraz w rzepaku. Zgodnie z prognozami synoptyków, ciągłe opady deszczu, które poprawiłyby sytuację rolniczą, mogą pojawić się w przyszłym tygodniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Już wieczorem reprezentacja Polski zagra w pierwszym meczu kontrolnym przed Mistrzostwami Europy. Polacy zmierzą się z Ukrainą, a szczegóły zna Adam Malecki. Zarówno Polacy, jak i Ukraińcy w głowie mają już Euro w Niemczech. Zresztą nasi dzisiejsi rywale sprawdzili ostatnią formę gospodarzy turnieju, remisując z nimi bezbramkowo. Dało się odczuć, że w ekipie Serhija Rebrowa drzemie ogromny potencjał. Zresztą widać to już było w eliminacjach, w których toczyli zacięte boje z Anglią i Włochami. Ostatecznie do Mistrzostw Europy przebili się podobnie jak Polacy przez baraże, pokonując Bośnię i Hercegowinę oraz Islandię. Na Euro Ukraińcy zagrają z Belgią, Słowacją i Rumunią. Polacy, jak wiadomo, z Holandią, Francją i Austrią. Dzisiejszy mecz będzie 10. oficjalnym spotkaniem pomiędzy Polską i Ukrainą. 4 razy wygrywali biało-czerwoni, 3 Ukraińcy, reszta to remisy. A arbitrem dzisiejszego meczu będzie Anglik Andrew Medley, który nigdy wcześniej nie sędziował meczu biało-czerwonych, ale Lecha Poznań już tak, w zeszłym sezonie w europejskich pucharach. A ostatnio gwizdał w meczu o Puchar Anglii, w którym Manchester United pokonał City. Początek meczu na Stadionie Narodowym o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. A 3 kwadranse wcześniej o 20:00 finałowe starcie numer 4 pomiędzy broniącymi tytułu Kingiem Szczecin a Treflem Sopot. Koszykarze Kinga grają na własnym parkiecie i prowadzą w serii do 4 zwycięstw 2-1, mówi Jakub Szenk, rozgrywający Trefla. Zachowujemy na pewno spokój. To rozegra się najbardziej w sferze mentalnej i to z jakim nastawieniem, bo że umiejętnościami jesteśmy w stanie z nimi rywalizować, to wiemy. Ważne jest, żeby tutaj z dobrym nastawieniem wyjść i z chłodną głową też wyjdziemy na boisko w piątek. Zajrzyjmy teraz do Paryża, bo szykują się 2 polskie finały Rolanda Garrosa. O Idze Świątek wiemy już od wczoraj, ale po raz kolejny wielką niespodziankę sprawił Tomasz Berkieta. Tenisista warszawskiej Legii w półfinale pokonał Włocha Lorenzo Carboniego 7-6, 4-6 i 7-6. Ani sekundę nie czułem się bezpiecznie na korcie. Cały czas musiałem grać, cały czas musiałem próbować wywierać presję na nim i cieszę się, że mi się to udało. Bardzo ciężko było go skończyć, szczególnie na starych piłkach w ostatnich gemach. Bardzo się ucieszyłem, że dostałem nowe piłki na ostatni gem. Przy 6-5 i super tiebreaka, bo nie wiem, co by się stało, jakbyśmy grali starymi. Ale to jest wielki ślem, półfinał, no i emocje jednak robiły swoje. Mówił Tomasz Berkieta w niedzielnym finale juniorów. Po drugiej stronie siatki stanie Amerykanin Kaylan Bigan. Trwa półfinał Janika Zinera z Carlosem Alcarazem. Mamy remis 2-2 w decydującym secie numer 5. Tymczasem 1-0 dla Alcaraza i 40-30. W zasadzie 30-40, bo Ziner serwuje. We Francji nie tylko tenisem żyją, ale i kolarstwem. Solidny sprawdzian przed wielką pętlą rokrocznie stanowi kryterium du Dauphiné. 6. etap wygrał Primoz Roglic z grupy Bora Hans Groe, dzięki czemu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Wyprzedza dotychczasowego lidera Remco Evenepoela o 19 sekund. Michał Kwiatkowski dojechał dziś 40, ale ciężko pracował na ostatnim podjeździe. O 18:15 rozpocznie się sesja wieczorna Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. W Rzymie mamy dziś jedną całkiem realną szansę medalową. O godzinie 20:20 odbędzie się wyścig sztafet mieszanych na 4x400 metrów. O 20:50 solo pobiegnie Klaudia Wojtunik, której cofnięto dyskwalifikację w eliminacjach za Falstart. To dystans 110 metrów przez płotki. Klaudia musi pobiec szybciej niż 13 sekund i 23 setne. Zobaczymy. Wieczorem w miarę pogodnie, nocą na północy wschodzie oraz na południowym wschodzie będzie się chmurzyć, może przelotnie padać. Na Podkarpaciu niewykluczone burze i tam też nocą popada najmocniej od 7 stopni na północy do 15 na Podkarpaciu. Jutro słonecznie, ale może się chmurzyć i do tego na północy, na wschodzie przelotnie padać. Jutro od 18 stopni na wybrzeżu, w centrum około 23, a najwyższa temperatura na południu do 26 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sypią się kary, gminy nie nadążają z kontrolą oczyszczalni i szamp, a mają czas tylko do końca sierpnia i o tym powiemy Państwu już za chwilę. Południowej audycji. Zapraszamy do trójki. 13 minut po godzinie 18. 10 milionów Polaków nie ma dostępu do kanalizacji, a oznacza to ni mniej, ni więcej, że mieszkają w domach z szambami czy przydomowymi oczyszczalniami, bo nie wszędzie opłaca się budowa kolektora ściekowego. No niestety, duża część właścicieli domów oszukuje i ścieków pozbywa się ze szkodą dla środowiska. Gminy mają obowiązek kontrolowania szamp, zazwyczaj idzie to jak po grudzie. I o tym Kuba Witkowski. Podwrocławska miejscowość. Pani Malwina i jej mąż mieszkają w nowym domu. Niestety bez przyłącza kanalizacyjnego. Co jakiś czas muszą więc sprawdzać, czy szambo nie jest pełne. No, w praktyce jest to uciążliwe, bo trzeba wiedzieć, co ile tygodni mniej więcej ta szambiarka przyjeżdża, ile metrów sześciennych wody się zużywa, żeby to szambo zapełnić. No i plus do tego jeszcze szacować. Nie było nas kilka dni w domu, no to się wydłuży, byli goście, to ten czas się skróci, no i trzeba to pilnować, nie? A do tego płacić. Jeden wywóz to koszt prawie 300 zł, ale pani Malwina i jej rodzina podchodzą do sprawy uczciwie. Niestety nie każdy tak robi. No po prostu oszukują, nie? Albo dziurawią szamba, albo leją w pole. na tej zasadzie działają, nie? Jak żeśmy budowali dom, to padła od kogoś propozycja, to co, podziurawcie szambo i będzie mniej do płacenia, nie? My mamy ciągle jeszcze w naturze pewnego rodzaju cwaniactwo obywatelskie i próby jazdy na tak zwaną gapę. Stwierdza Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP, ale zwraca też uwagę, że nie każdy robi to z wyrachowania. Tu nie można absolutnie robić generalki ani w jedną, ani w drugą stronę, tylko że właśnie trzeba rozgraniczyć sytuację. Bo są i tacy, których po prostu nie stać na budowę szczelnego szamba czy oczyszczalni. Tak czy siak, 2 lata temu w życie weszły przepisy, na mocy których gminy do sierpnia tego roku mają czas na zrobienie kontroli takich nieruchomości. To nie chodzi tylko, żeby gmina skontrolowała, ale też i sprawozdała to, co skontrolowała. Tomasz Szymkowiak z redakcji Portalu Komunalnego. I miały gminy na to 2 lata. Do 9 sierpnia tego roku gminy powinny skontrolować wszystkie miejsca, w których mają wiedzę albo podejrzewają, że nie ma kanalizacji, a powinno być szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Niestety tempo w wielu gminach nie powala. Według raportu Instytutu Edukacji Środowiskowej na zlecenie BGK samorządy lokalne skontrolowały średnio jedynie 1/4 takich nieruchomości. Całkiem realne w dalszym ciągu jest to, co myśmy mówili, odroczenie całości problemu do roku 2028. Co nie znaczy, że nie ma dobrych przykładów. Związek Celowy Gmin MG6, który zrzesza samorządy wokół Gorzowa, trzyma się założonego planu. Niestety w ubiegłym roku na 1000 kontroli w aż 700 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Mieszkańcy, jak dostają takie wezwania, różnie reagują. Anna Pająk, szefowa działu komunalnego w związku. Czasami jest nieprzyjemnie, bo po prostu się bulwersują, dlaczego, a co? Też wiedzą, że po prostu mają te dziurawe szamba, albo korzystają z pomp i rzucają te pompy do zbiorników i pompują. No ja jestem za tym, żeby były kontrole, bo mi nie jest przyjemnie, jak śmierdzi z okolicy, bo ktoś szambo wylał w pole czy w rów, nie? Więc ja bym była za. Pytanie, czy kontroler ma taką wiedzę i sprzęt, by na przykład sprawdzić szczelność szamba? Pracownik gminy co do sprawności technicznej urządzenia nie może tego zrobić, nie ma takich uprawnień, ale są proste systemy analizy danych między tym, ile dana posesja kupuje, pobiera wody z sieci wodociągowej, a ile wykazuje w dokumentach, a te dokumenty ma obowiązek prowadzić mieszkaniec, ile ścieków jest przekazywanych do oczyszczenia. Ale same kontrole to nie wszystko. Gminy potrzebują też pieniędzy na przebudowę oczyszczalni, tak by zrzut ścieków z ciężarówek był możliwy, a mieszkańcy dofinansowania do nowych instalacji. Gminy mają czas, ale tylko do końca sierpnia, by wykonać kontrolę szamb. Przypomnijmy, niespełnienie tego obowiązku może skutkować wysokimi karami finansowymi, które mogą uderzyć oczywiście we właścicieli. Tylko w tym roku w ponad 40% skontrolowanych nieruchomości wykryto nieprawidłowości dotyczące zrzutu ścieków. Człowiek przeciera oczy ze zdumienia. To chyba taki polski wynalazek, dziurawe szambo, ale nie nieświadomie nieszczelne, tylko specjalnie dziurawe. Ciekaw jestem Państwa zdania, być może na temat sąsiadów albo gminy. 2 2 7 3. Numer telefonu do Państwa dyspozycji. Thinking about you late night. No, for running. A muzycznie Teddy Swims w popołudniowym zapraszamy do trójki. 21 minut po godzinie 18. Jakże przyjemny teraz temat, jakże smakowity. Mianowicie pszczoły z miejskiej pasieki na dachu Centrum Usług Publicznych w Opolu nie próżnowały i wyprodukowały miód z pralki. Było to już drugie miodobranie w tej ekologicznej pasiece. Przypomnijmy, z jednego ula można zebrać od 10 do 15 kg miodu. A na dachu opolskiego ratusza w każdym z 5 uli z recyklingu mieszka 70 tysięcy pszczół, mówi Kinga Rotkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko. To jest miód wiosenny, po pożytkach wiosennych. Powinien się wyróżniać bogactwem smaków i aromatów. Pasieka, która stoi na dachu Centrum Usług Publicznych, to pasieka edukacyjna. Ona została wykonana ze zużytych bębnów od pralek i znajduje się dlatego na szlaku pasiek z recyklingu. Jest to element projektu Od pralki do ula, który realizujemy wspólnie jako Fundacja Odzyskaj Środowisko z miastem Opole i organizacją ERP Polska. I ta pasieka oraz wszystkie działania edukacyjne mają na celu zachęcić mieszkańców Opola do selektywnej zbiórki elektrycznych śmieci, ale także do dbałości o środowisko naturalne na co dzień i zwrócenie szczególnej uwagi na rolę pszczół i dzikich zapylaczy w ekosystemie. Pokazujemy i zwracamy uwagę na jakże istotnie ważny recykling, a z drugiej strony pokazujemy życie pszczół, jak one pracują. Przemysłowy zastępca prezydenta miasta Opola. Obalamy pewne mity, że ule to tylko i wyłącznie z daleka gdzieś od ludzi mogą żyć w symbiozie razem z człowiekiem. Oczywiście trzeba stworzyć im dobre warunki, ale potem korzystamy na tym wszyscy. Nazywam się Michał Lasek, Mila, gospodarstwo pszczelarskie. To miód wielokwiatowy, czyli to, co pszczółki tu znajdą w okolicy. Z wiosny są to sady. Później to, co w mieście występuje, klonie, lipa, spadzie. Niekiedy nawet miody miejskie są lepsze. No nie ma tutaj pestycydów, nie ma oprysków. Zapraszamy tutaj, widzicie, już coraz więcej pszczół. Udajemy się w stronę odsklepiacza. Ogólnie odsklepiamy od spodu do góry, jak najcieńszą warstwę wosku ściągamy, tak? Będziemy wkładać się do miodarki ręcznej, trzyplastrowej i wirować. Poleci prawdziwy opolski miodek. Była taka jakby szpachelka i trzeba tą szpachelką było jak najcieńszą warstwę tego wosku zdrapać i odłożyć jakby na taką blachę, żeby była czysta ta łyżka. A to najcięższą warstwę, czy właśnie się wydawałoby, że jak najwięcej trzeba tego zebrać? Jak najwięcej, ale bardzo cienka musiała być. No trochę się bałem, bo to takie trochę stresowne było, ale dałem radę. Myślałem, że trochę za mocno albo coś źle robię. Taka delikatna ta ramka. Tak. Byłam bardzo zestresowana, bo też się bałam, że coś źle zrobię, ale jakoś dałyśmy radę razem z Mileną. To jeszcze powiedzcie, jak smakuje ten miód, czy czujecie jakąś różnicę? Na pewno jak jest taki kupny, to czuć, to sztuczne, że to jest, ale taki ten to bardzo dobry, taki słodki, ale bardzo dobry. A tobie jak smakował? Ja też nie lubię za bardzo miodu, ale teraz jak spróbowałam, to były bardzo dobre i chyba się przekonałam do miodu, tak mi się wydaje. Coś pysznego. Dodajmy, że jedna pszczoła w czasie swojego życia jest w stanie wyprodukować 1/12 łyżeczki miodu. Tą sprawą zajęła się Katarzyna Doros-Stachoń. Lipa w pełni rozkwitu, zdecydowanie wcześniej niż zwykle, jak chyba wszystko w tym roku. Zazwyczaj od połowy czerwca lub w trzeciej dekadzie miesiąca rozpoczyna kwitnienie lipa. No a miód lipowy to nie przymierzając palce lizać. Much when I'm saying, but if these walls could talk.

wybory w Europie ponownie wygra centroprawica. Joe Biden przeprosił Wołodymyra Zełenskiego za opóźnienia w dostawach na Ukrainę amerykańskiej broni. Obaj prezydenci spotkali się w stolicy Francji, gdzie uczestniczyli w obchodach 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Amerykański prezydent przypomniał, że kongres potrzebował 6 miesięcy, aby podjąć decyzję o dostarczeniu pakietu pomocowego dla Ukrainy. Przeprosił za tygodnie niepewności i obaw dotyczących finansowania. Dodał, że tym, jak Ukraińcy otrzymali obronę pod Charkowem, udowodnili po raz kolejny, że nie mogą być pokonani. Na pełny serwis zapraszamy o 18, o 19. Tak, tak, dobrze liczymy. 19 już za 27 minut. No a teraz, jak już mówimy o liczeniu, ekonomiczne podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Tak jest i podsumowujemy to, co dzieje się również na stacjach paliw. Tam ceny pomału, ale jednak sukcesywnie spadają. Mijający tydzień także przyniósł delikatne przeceny. Tak mówi analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki. Mamy do czynienia z średnią diesla i benzyny na równym poziomie 6,49, czyli odpowiednio o 3 i o 6 groszy mniej niż przed tygodniem. Tanieje nam także autogaz sprzedawany średnio po 2,72, czyli o 3 grosze mniej niż w ubiegłym tygodniu. Na cenie baryłki ropy w tym tygodniu widzieliśmy prawdziwy roller coaster, ale kilkugroszowe obniżki powinny pojawić się też na stacjach po niedzieli. Przewidujemy, że ceny benzyny ulokują się w przedziale między 6,36 a 6,48. W przypadku diesla również tak między 6,38 a 6,50 widzielibyśmy średnią cenę na większości stacji. System e-faktur jednak dopiero za półtora roku. Prezydent podpisał ustawę, która przesuwa termin wejścia tzw. KSeF-u. Według pierwotnych planów elektroniczne faktury miały obowiązywać już za miesiąc. Nowy termin to luty 2026 roku. Dla firm, których obroty przekroczą 200 milionów złotych. E-faktur nie uniknął jednak też małe i średnie firmy, ale dla nich ten obowiązek będzie odroczony o 2 miesiące. Widać, że prace, które zostały do tej pory dokonane, one nie postępowały w takim tempie, aby 1 lipca można było system e-faktur prowadzić w sposób bezpieczny dla polskich przedsiębiorców. Tak mówił minister finansów Andrzej Domański. Ministerstwo zapowiada teraz, że niedługo uruchomi dla firm szkolenia z nowego systemu fakturowania. Teraz zagranica i być może szansa na przynajmniej częściową niezależność od Chin w zielonych technologiach. W Norwegii niedaleko Oslo odkryto największe w Europie złoża metali ziem rzadkich. Pierwiastki znalezione przez tamtejszą spółkę wydobywczą są wykorzystywane do produkcji baterii, turbin elektrowni wiatrowych czy elementów wyposażenia wojska. Dotąd państwo środka miało praktyczny monopol w tym obszarze. W zeszłym roku podobne złoże odkryto w Kirunie na północy Szwecji. To był europejski rekord aż do dzisiaj. Bez rekordu za to na warszawskim parkiecie WIG20 zanurkował o 1,3%, a jeżeli chodzi o waluty, to za funta po południu płacimy 5 zł i 8 groszy, za franka 4,45 zł traci też do dolara. Teraz musimy zapłacić za amerykańską walutę 3,99, a za euro 4,31. No to jeszcze notowania pana synoptyka. Jutro słonecznie, ale może się chmurzyć, do tego na północy i wschodzie miejscami przelotnie padać. Rano głównie we wschodniej połowie kraju możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a więc uważajmy na drogach. W ciągu dnia wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, wysoko w górach porywisty, a na termometrach od 18 stopni nad samym morzem, około 23 w centrum, do 26 stopni na południu. Zapraszamy do Trójki za 24 minuty 19. The Black Kiss w audycji popołudniowej, część kulturalna. Oczywiście przypomnę, że mamy zaproszenia na niedzielny koncert tu do studia imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę po 19:00, zapowiadający ten wrześniowy Great September Festival. A na trójkowej scenie w najbliższą niedzielę po 19:00 muzyka alternatywna. W studiu pojawi się duet Pola Chobot i Adam Baran oraz MOP, czyli Dawid Kaletka. No i oczywiście zachęcamy Państwa nie tylko do słuchania, także do udziału być może po drugiej stronie radioodbiornika i odbiornika internetowego, bo rzecz jasna do usłyszenia i do zobaczenia, ale do przeżycia tego koncertu tu na żywo serdecznie Państwa zapraszamy. W najbliższą niedzielę koncertowa trójka po 19:00, 2 dwójki i 7 trójek mamy zaproszenia dla Państwa. 19 minut pozostało do godziny 19:00, a nie tylko w audycji popołudniowej muzyka, także film, teatr czy opera. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. W antrakcie. A w naszym teatralnym cyklu spotkanie z gościem Malwiny Kiepiel i Magdaleny Kujdowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A naszym gościem jest wybitny reżyser teatralny, filmowy i operowy Mariusz Treliński we własnej osobie, a także dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Z tak wysokiej nuty zaczynamy. Zaczynamy z wysokiej nuty. Teraz trzeba temu sprostać, tak? No dobrze, postaramy się. Tak, tak. Rzeczywiście pokonał pan ciekawą i długą drogę. Od Witkacego, Pożegnanie jesieni film, aż do świata opery. Czy to była trudna droga? To po prostu droga zaskakująca. Wie pani, to często jest tak, że człowiek nie do końca zna swoją przyszłość, nie do końca ją rozumie. Ja bardzo często lubię używać tutaj przykładu Andersena, który sam siebie uważał za wielkiego dramatopisarza i na boku pisał te bajki dla dzieci, nie lubiąc siebie za to. I ja uważałem, zawsze jestem reżyserem filmowym i tylko filmowym. Zacząłem robić filmy w wieku lat 16. Natomiast od początku było coś takiego, że muzyka była czymś, co ja nazywam sercem filmu, jakimś takim elementem wewnętrznym, który porządkował mi realizację. I na przykład bardzo często, nim robiłem film, to wiedziałem, jaka muzyka wyznacza jego rytm. I prawdę mówiąc, bardzo silne robiłem sceny całkowicie oparte na muzyce. I gdzieś kiedyś dla kaprysu postanowiliśmy razem z Borysem Kudliczką zrobić tą operę Butterfly z dużymi kompleksami, bo nie znaliśmy jakby tego fachu muzyki operowej i tak dalej. No i zrobiliśmy spektakl, który zaskoczył nas też przede wszystkim, dlatego że on był jakimś takim z dzisiejszej perspektywy, mogę powiedzieć, no nie było sukcesem, bo on jest grany w Warszawie już nie wiem ile lat, był wystawiany na wszystkich kontynentach oprócz Ameryki Południowej. I to jest spektakl, który po prostu właściwie wszędzie na świecie, nie wiem, kto się działo po zakończeniu stojącej owacji. To był debiut. Myśmy wtedy właściwie nie widzieli nic z Borysem i to było bardzo intuicyjne. Mi się wydaje, że ten związek z muzyką, takie poczucie jakby rytmu powodowało to, że ja w filmach robimy rzeczy bardzo muzyczne i w pewnym sensie opera odwróciła kolejność. To jest takie miejsce, gdzie ścieżka dźwiękowa, ścieżka muzyczna już jest. Ja oczywiście mówię żartem, natomiast rzeczywiście w operze muzyka jest wszystkim, jest światem, który otwiera wszystko i tak naprawdę w niej widzimy zaklętą przestrzeń, widzimy kolory w niej, widzimy kształty w niej, widzimy dynamikę, widzimy energię i tak naprawdę zadaniem reżysera jest umieć widzieć muzykę. Na tym polega ta praca. I ta muzyka tak zafascynowała pana światem opery? To, co było jeszcze ważne, że ja zrobiłem jeszcze przed Butterfly taki spektakl w Centrum Pompidou w Paryżu, Wyrywacz serc, według... To był chyba pański debiut właściwie. Tak. 96 rok. To absolutnie debiut. Pierwsza rzecz, tego traktowałem z mojej perspektywy jako wprawkę. I teraz w trakcie, kiedy robiłem to w Centrum Pompidou, ja zacząłem chodzić do opery i zobaczyłem, że opera wbrew pozorom jest sztuką szalenie progresywną, że w momencie, kiedy zaprasza się do niej ludzi ze świata mody, plastyki, fotografii, ona nagle uzyskuje niezwykłą energię. I to jest to, co na pewno każdy z Państwa, który jest kinomanem, odczuł na czasie apokalipsy Francisa Forda Coppoli, kiedy jest ten słynny atak helikoptera. Helikoptery i muzyka. Dokładnie. Wagnera. Dokładnie. Wagner. I nagle to się okazuje, że to jest medium o niesamowitej sile rażenia. I kiedy słyszy się chór, orkiestrę, zespół śpiewaków, to jest około 200 osób na scenie, z obrazem, który jest zestrojony z tą muzyką w taki sposób, że wyzwala tą energię, bo czasem to jest kontrapunkt, to bardzo różnie bywa, to naprawdę ta opera ma siłę nieporównywalną z niczym. Taki rodzaj rezonowania i związku, i relacji z publicznością. Mm-hmm. A wracając jeszcze do Madame Butterfly, bo rzeczywiście to było tak, że zawojowaliście świat tą operą. Sam pan określił tę operę jako, uwaga, Gwiezdne Wojny. To nie ja. to sprzątaczki naszej opery, mówi o tym żartem. Rzeczywiście tak było. To jest duża instytucja, 1100 osób i ona zawsze uwielbia plotkować. Jak powstają spektakle, to zawsze tam na korytarzach wszyscy wiedzą wcześniej. I teraz ja jako dyrektor artystyczny tej opery często słyszę o skandalach, że tam, nie wiem, krew się leje, że dzieci mordują i tak dalej. Przychodzimy, oglądamy, jakaś scena jest niewinna. No, rzeczywiście ja lubię światło neonowe i parę myśmy tam tych elementów włożyli do dekoracji. I nagle dla pań, których opera kojarzyła się z gipsowymi górami, z papier-maszę, z horyzontami, to były wojny gwiezdne, bo tak bardzo były przerażone jakby nowoczesnością środków wyrazu. Natomiast to, co jest najciekawsze, to jest to, że wprowadzając jakby elementy teatru kabuki i w ogóle jakby kultury wschodu, nam się udało z opery, która bardzo często jest taka werystyczna, naturalistyczna, opowiada o prostej love story, zbudować coś, co jest rodzajem pewnego traktatu i opowieści o tym, gdzie kobieta w finale wypowiada dając wszystko mężczyźnie, wraca jakby do siebie, odzyskuje tożsamość, odzyskuje swoją religię i staje się jakby osobą całkowicie jakby wolną. I ten gest Butterfly nagle w finale samobójstwa stał się elementem wyzwolenia i czegoś takiego, co otwiera tą sprawę. Ja byłem wtedy też bardzo pod wrażeniem filmów Tarkowskiego i jakby ten kontrapunkt do tej muzyki Butterfly fantastycznie zadziałał. Ja nie zapomnę Izy Kłosińskiej, z którą dzisiaj już przyjaźnimy od wielu, wielu lat. Ona debiutowała w tym. To była pierwsza wokalistka, z którą pracowałem na scenie. I kiedy stanąłem obok niej o metr i ona w trakcie rozmowy ze mną zaczęła próbować partię, to proszę sobie wyobrazić, to jest coś niepojętego. To znaczy, śpiewacy w operze często stają naprzeciwko kanału orkiestrowego i oni mówią, ja sam, a wy przeciwko mnie wszyscy. I teraz ten jeden głos musi unieść się ponad orkiestrą i wypełnić salę na 2000 osób. Więc jak usłyszałem po raz pierwszy głos Izy tuż obok siebie, to odskoczyłem. I tu zrobimy małą przerwę i zaprosimy Państwa do tej części internetowej, żeby porozmawiać jeszcze o tej autorskiej wypowiedzi pańskiej w świecie operowym. A właśnie, całą tę rozmowę znajdą Państwo w naszym podcaście na portalu Trójki oraz w mediach społecznościowych programu Trzeciego. I już teraz zapraszamy w imieniu Malwiny Kiepiel i Magdaleny Kujdowicz. Sponsorem audycji był Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie. Jeszcze przez chwilę 2 2 i 7 3. Za 13 minut 19. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Kary Śrogockie i Niedźwiedzie Polarne. Mówiliśmy w audycji dziś o tym, że 10 milionów Polaków nie ma dostępu do kanalizacji. Niestety duża część właścicieli domów oszukuje i ścieków pozbywa się ze szkodą dla środowiska. Przypomnijmy, że gminy mają obowiązek kontrolowania szamp. Mieszkam na siedmiu domków jednorodzinnych. Przyłączyłem się do sieci kanalizacyjnej, która powstała na ulicy jako pierwszy. Do tej pory nie znam, jaki procent mieszkańców się przyłączy do tej sieci. Ale co jest najśmieszniejsze, szefowa sanepidu z tego miasteczka do tej pory, mieszkając na tym osiedlu, nie jest przyłączona do tej sieci. Więc pan zobaczy, jaki dają nam przykład urzędnicy. A jeszcze wracając do sprawdzania szamp czy kanalizacji, gminy mają czas, ale tylko do końca sierpnia, by wykonać taką kontrolę. Czy posypią się kary i czy gminy nadążą z kontrolą oczyszczalni czy szamp? Będziemy o tym jeszcze mówić w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. 8 minut pozostało do godziny 19. Chociaż przedstawiciele Kościoła katolickiego twierdzą, że w ich wspólnocie jest miejsce dla osób nieheteronormatywnych, to innego zdania są przedstawiciele fundacji wspierających społeczności LGBT. Dyskusja na ten temat już w najbliższą niedzielę w audycji Niewidzialni. Trudno rozmawiać z podmiotem, który nami pogardza. Mateusz Sulwiński, grupa Stonewall. I takie warunkowanie tego, że my jesteśmy przyjęci na łono Kościoła tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się wypieramy swojej homoseksualności na przykład, to już jest takie postawienie tej sprawy, które trudno zaakceptować. W Fundacji Wiara i Tęcza, która jest ekumeniczna i w której wspieramy osoby różnych orientacji. Urszula Pawlik z Fundacji Wiara i Tęcza. Jest wiele osób, które odeszły od Kościoła rzymskokatolickiego, albo dokonując konwersji do innych kościołów chrześcijańskich, albo identyfikując się po prostu jako osoby wierzące, bez konkretnej afiliacji. Jest też mnóstwo osób, które zostają w Kościele rzymskokatolickim właśnie dzięki wsparciu, które w naszej fundacji uzyskały od innych rzymskich katolików i katoliczek, czy od duchownych, którzy z nami współpracują. Polski Kościół otwarcie popiera terapię konwersyjną, czyli leczenie osób homoseksualnych, transpłciowych, po to, aby zmienić ich tożsamość. Biskupi zalecili, aby pojawiły się takie specjalne miejsca, w których osoby LGBT+ mogłyby odzyskać swoją naturalną tożsamość. Tak to zostało tam ujęte. Dyskusja o relacji osób nieheteronormatywnych z Kościołem już w najbliższą niedzielę, kilka minut po godzinie 10. Maciej Wasielewski, prowadzący audycję Niewidzialni. Naszymi gośćmi będą publicysta, filozof, dziennikarz Tomasz Terlikowski i Marcin Dzierżanowski, terapeuta, także dziennikarz, jeden z założycieli organizacji Wiara i Tęcza, która łączy osoby nieheteronormatywne i oni wspierają się w takiej drodze do emancypacji w Kościele. Zapraszamy serdecznie. A zaproszenie do wysłuchania Niewidzialnych przypomnę w najbliższą niedzielę po godzinie 10 przygotowała Aleksandra Krawczyk. I to już wszystko, co przygotowaliśmy. Dziś w popołudniowym zapraszamy do Trójki dla Państwa. Bardzo dziękujemy za spotkanie, za głosy. No, tematów do dyskusji jak zwykle nie brakuje. Kolejne w poniedziałek po godzinie 16. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Dziękujemy Państwu, życząc spokojnego weekendu, no i zachęcając do pozostania z Trójką za 6 minut o 19:00 serwis. Kłaniamy się zupełnie nowym nagraniem, już prawie takim wakacyjnym, no ale na pewno weekendowym. To Sabrina Carpenter i jej Niech będzie wieczorne espresso. Vacation, and I got this fun boy, and he